słodkie polskie pomidory malinowe tylko 5,99 za kilogram. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 24 maja, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Policja szuka mężczyzny, który mógł podrzucić bombę na deptak we francuskim Lyonie. W eksplozji rannych zostało około 10 osób. Na Lubelszczyznę wpływa fala wezbraniowa. Za chwilę informacje o ostrzeżeniach hydrologicznych. A także pytamy o to, jak w takich warunkach może wyglądać głosowanie w eurowyborach. Na koniec przeniesiemy się do Sopotu, gdzie za godzinę rusza festiwal Dwa Teatry. W Lyonie we Francji kilkanaście osób rannych po wybuchu. Życiu żadnego z poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. Najnowsze informacje ma nasz korespondent Marek Brzeziński. Do wybuchu doszło w pobliżu piekarni przy ruchliwej ulicy Wiktora Hugo. Na miejscu natychmiast pojawili się strażacy, którzy udzielają doraźnej pomocy ofiarom przed przewiezieniem ich do szpitali. Policja i wojsko oddzieliło to miejsce od reszty miasta. Według wstępnych, ale wciąż tymczasowych informacji, przyczyną wybuchu miał być pakunek podrzucony pod piekarnią przez niezidentyfikowanego mężczyznę, który zbiegł z miejsca wypadku. Jest on intensywnie poszukiwany przez policję. Na razie wiadomo tylko, jak był ubrany. Twarz miał zakrytą kapturem. Jego postać zarejestrowały zamontowane na ulicy kamery. Poinformował o tym tamtejszy prefekt. Ulica Wiktora Hugo to bardzo ruchliwe miejsce w Lyonie, szczególnie w piątkowe, późne popołudnie, po tym jak większość kończy pracę i udaje się tam właśnie na zakupy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Fala wezbraniowa na Wiśle z południa Polski wpływa na Lubelszczyznę. Stan ostrzegawczy przekroczony jest w Annopolu w Lubelskiem. W nadwiślańskich gminach ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe. Obecnie trzeci najwyższy stopień zagrożenia hydrologicznego jest właśnie w województwie lubelskim, a także w Świętokrzyskim, w Małopolsce oraz na Podkarpaciu. Do ciszy wyborczej zostały 4 godziny. Pojutrze będą wybory do Parlamentu Europejskiego. Sędzia Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak powiedział, że według aktualnych informacji na terenach zagrożonych powodzią lokale wyborcze nie zostaną przeniesione w inne miejsce. Staramy się cały czas pilotować sytuację na południu Polski, podkreślił sędzia Marciniak w Radiowej Trójce. Póki co nie ma konieczności z uwagi na nadzwyczajne okoliczności zmienić siedziby obwodowej komisji wyborczej, ale gdyby taka sytuacja zaistniała, przepisy kodeksu wyborczego przewidują, że komisarz wyborczy może zmienić siedzibę obwodowej komisji wyborczej. A niedzielne wybory rozpoczną się o 7 rano, zakończą o 21. Warunkowo na 3 lata umorzono postępowanie karne wobec prezesa toruńskiej infrastruktury sportowej. Przemysław Lipka był oskarżony o sfałszowanie dokumentów z Polskiej Ligi Koszykówki i przedstawienie ich jako autentycznych w pierwszym konkursie na stanowisko szefa tej miejskiej spółki. Sędzia Angelika Kurkiewicz uznała, że dokumenty zostały podrobione. Świadczą o tym tutaj zeznania świadków. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, a okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości. Sąd wziął pod uwagę po pierwsze ten fakt, że oskarżony posłużył się podrobionym dokumentem w toku rekrutacji z udziału, w której później jednak się wycofał. Podkreślić jednak należy, że w toku kolejnej rekrutacji pan Lipka nie wykorzystał już tych 2 dokumentów, a pomimo to został wybrany. Oskarżony ma zapłacić 20 tysięcy złotych na cele charytatywne. Sam prezes mimo wszystko powiedział, że nie przyznaje się do winy i będzie zastanawiał się nad apelacją. Prokuratura z kolei oprócz grzywny domagała się zakazu stanowisk kierowniczych w państwowych firmach. Za godzinę w Sopocie oficjalne otwarcie 19. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Dwa Teatry. W tym roku o Grand Prix i inne nagrody rywalizują 34 słuchowiska wyprodukowane przez rozgłośnię i Teatr Polskiego Radia. Na miejscu jest Agata Woźniak. Jak wyglądał pierwszy dzień festiwalu? Publiczność wysłuchała 8 z 34 słuchowisk. Były to m.in. opis obyczajów w reżyserii Jacka Jabrzyka oraz słuchowisko zrealizowane dla Radiowej Trójki W jednym kapciu, w drugim bucie. Jego reżyser Marek Kochan wyjaśniał, że słuchowisko łączy w sobie opowieść o lotach w kosmos i bezkompromisową muzykę. To jest taka muzyka z lat 80., muzyka, którą pamiętam sam z tych czasów, która kojarzy mi się z buntem, byciem w kontrze do świata i trochę takie jest to słuchowisko. Ono opowiada o 2 kosmonautach, z których jeden leci w kosmos, a drugi nie leci. I słuchowisko mówi też o tym, co się dzieje, kiedy ktoś poleci i ktoś nie poleci, jakie są konsekwencje.

A to teraz wszystko się wyjaśniło, dlaczego utwór Jesteś pragnieniem spada dziś poczekalnie o 6 pozycji. Wszystko dlatego, że głosy poszły na utwór Absolutnie i dziś jest to nowość na miejscu 30. Sorry Boys. Na 29. po 3 tygodniach mamy spadek o 3 pozycje. Co to za miejsca? Albo inaczej, z gościnnym udziałem Monika Staszczyka. Co to za miejsce, albo inaczej Muniek Staszczyk, 3 w dół na 29. Czy ktoś z Państwa ma już nową płytę My Song? Z tej płyty właśnie Desert Rose, 6 w dół po 5 tygodniach na 28. Sting. Ktoś z Państwa, tak jak ja, lubi ten utwór, to mieliśmy chwilę przyjemności. Desert Rose z płyty nowej My Song. Wersja tego utworu na rok 2019 to był Sting na miejscu 28. Jeśli chodzi o nowe płyty, to tę płytę w całości będziemy mieli już na pewno w przyszłym tygodniu, a na razie Don't Ask Me Questions, Mazolewski, Porter, 27. Questions. Don't ask me questions. No. Płyta już jest i będziemy ją pewnie słuchali, będziemy jej pewnie słuchali w przyszłym tygodniu. Mazoleski Porter, Don't Ask Me Questions, dziś dwa w dół, z 25 na 27, YouTube na 26. And when the doorbell rings, you tell me that I have a key. I ask you how you know it's me. The road, no road without a turn. And if there was, the road would be too long. What keeps us standing in this view is the view that we can be brand new. Landlady takes me up in the air. I go where I would not dare. The landlady shows me the stars up there. I'm weightless, weightless when she is there. And I'll never know, loving poets meant. 'Cause when I was broke, it was you that always paid the rent. Z prawdziwą przyjemnością jako nieortodoksyjny fan zapowiadam Landlady YouTube dziś na 26. Otrzymałem długi list od pana Maćka z Luksemburga, który wraca w tej chwili z pracy do domu, a w domu czeka go robota, bo czeka go skręcanie mebli, ale przyjemne, bo to w nowym domu. I jeszcze pan Maciej przesyła pozdrowienia dla całej trójki i rodziny ze Śląska. Panie Maćku, dziękuję. Z Myśliwieckiej pozdrowienia do Luksemburga. Wszystkiego dobrego. Proszę z nami zostać. You're the One, Greta Van Fleet, 8 w dół na 25, tak patrzę, co się dzieje, wszystko co kocham i lubię spada. 3 w dół na 24, Full, Agata Karczewska. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Last night she told me that there was someone else. No need for panic, I just fainted where I stand. And every word felt like bullet through my chest. I can't believe you speak to me like that. And every song is like the soundtrack of my life. We get your passion, but it's just not good enough. They call me later, but I didn't get a job. It's priceless to be useless all the time. Trzeba pogadać z Agadą, żebyśmy zaczęli prezentować jakiś nowy utwór z jej debiutanckiej płyty. Na razie Full, po 12 tygodniach 3 w dół na 24. Nie tak dawno wyrażałem zdziwienie, że to się znalazło na liście, bo nigdy nie słyszałem, a to już dziś po 4 tygodniach 3 w dół na 23. The Forgotten Child, Patrick Boyce. Where is the child? Does anyone know? She's been forgotten. When did she go? Times are brutal, borders are crossed. Where is the child? The child is lost. Where is the child? Someone must know. Who saw her last? Why did she go? We were under attack. reaching rock bottom. That was our focus. The child was forgotten. It's an open secret. We spread and react. And if it's not true, then the rumor's a fact. Although she may have been sometimes forgotten, there's no suggestion she was misbegotten. She was our reason, our religion, our cause, our best excuse for emergency laws, invoked so often to explain and subdue the forgotten child from whom we all grew. Child of our nation, our icon, our future, gone from our records, on no computer. The times are brutal, borders are crossed. I think she took flight, and now we're all lost. To jeden z ulubionych zespołów Piotra Stelmacha, Pet Shop Boys, The Forgotten Child. Dziś 3 w dół po 4 tygodniach na 23, czyli Hen Hen. Mela Koteluk na 22. Za oknem rozpościera się Warszawa. Stado ptaków buszujące w drzewie, trzęsące nim przez całe dnie. Patrzę, jak wybierasz z rzeki wody. Samoloty kreślą białe linie. Podobno masz już osobistą flagę. Co powiewa tak powolnie? Palpitacje niewinne szmer. Hen, Mela Koteluk, dziś 3 w dół po 7 tygodniach na 22. O, teraz mam trochę czasu, w związku z tym zacytuję list Julity. Bardzo proszę serdecznie pozdrowić ode mnie pewnego Krzysztofa. Zaprosił mnie dzisiaj na randkę przy radioodbiorniku, a ja się zgodziłam spędzić z nim i listą przebojów ten wieczór. I tak słuchamy. Ja we Wrocławiu, a on pod Poznaniem. Oboje kibicujemy mocno Aurze Mroza, bo to jest trochę taka nasza piosenka i trochę o nas. Julito, zapraszam was do wspólnego, choć na odległość słuchania listy do 22. A co się stanie dzisiaj z Mrozem, to się jeszcze okaże. Na razie okazuje się, że wieje. Nosowskiej 2 w górę na 21. Abstrakcje śmiałe i letery. ty coś wiesz i jesteś taka niezmęczona kiczem. Wieje, wieje, no wieje i rozwiewa mnie. Wyprowadzam się, wyprowadzam się na górę. Wyprowadzam się w piórnikowym garniturze. Wyprowadzam się, wyprowadzam się na górę. Wyprowadzam się i zasilam czarną dziurę. A ty możesz zostać. Wieje. Nosowska po trzech tygodniach z 23 na 21. Na otwór, który jest na 20, to kto wie, czy to nie są ostatnie dni tej piosenki na liście przebojów programu trzeciego, dlatego że piosenka już od 26 tygodni na liście. Dzisiaj 4 w dół na 20. Lady Gaga, Bradley Cooper i Shallow. Tell me something, boy.

Może młodzi się obudzą i utoniemy wszyscy w zupie. I nikt nie wora, tylko dzwony z kościoła. Gęby do raju ogłaszają. Takie tam WW na 17, a WW na 17 sąsiaduje z WW na 16. Się poruszam jeden, dziś na miejscu 16. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie. Pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nie na hajnie. Się poruszam jeden WW, dziś 3 w dół po 19 tygodniach z 13 na 16. Moment najbardziej dla mnie radosny dziś podczas 1947 notowania listy. 14 w górę, z 29 na 15. Zabawawa, Lech Janerka. Zabawawa, Lech Janerka. Miałem okazję ostatnio posłuchać kilku innych utworów z nowej płyty Lecha, która ukaże się jesienią. I mogę Państwa zapewnić, że jest na co czekać. Zabawawa, dziś 14 w górę z 29 na 15, a na 14 jest Laocze. Gdybym ja był tobą, gdybyś ty była mną, o, bylibyśmy tą samą osobą. Byłoby taniej, cieplej, dwukrotnie być mogłoby lepiej. Spółdzielnia Laocze dziś na miejscu 14. Wysypały się Państwa listy radości związane z awansem piosenki Zabawawa Lecha Janerki. No ale my jesteśmy już dalej. Na 13 jest Kurier i Krzysztof Zalewski. Trzymam klucz do sekretnych drzwi. Ciemne korytarze, wszędzie lustra i dym. Nie będzie z tego nic. Ja nie ufam tobie, a ty nie ufasz mi, więc nie mów nic. Tu nie ma miłości. I nie patrz mi prosto w oczy. Mam taki sen, choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Mam taki sen, nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie pięknie. Kurier Krzysztof Zalewski dziś w dół po 17 tygodniach jest na miejscu 13. Dziękuję Państwu za wszystkie listy lp3@polskieradio.pl albo piotr.baron@polskieradio.pl. No i mam taki list. Szanowny Panie Redaktorku, machamy do Pana z Częstochowy, rozpogodzonej w końcu, Magda i Darek. Cytuję list dlatego, że Magda i Darek co tydzień wiernie słuchają listy przebojów programu trzeciego i dlatego serdecznie Was pozdrawiam z Myśliwieckiej 357. Teraz utwór Lady Punków, Wędrówka, ale w wykonaniu zespołu Koma na 12. Mała kultura.